Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. En ny bombe ligger og ulmer under amerikansk økonomi. Man skal nemlig blive enige om finansloven inden på søndag, men de forhandlinger er gået i hårdknude, blandet sammen med en hel del mudderkastning. Så velkommen indenfor i Millionærklubben på en mandag, hvor vi ser nærmere på, hvorfor de amerikanske politikere er røget i totterne på hinanden, og hvad det kan betyde for den amerikanske økonomi, og i sidste ende også som investorer. Til at gøre os klogere på alt det, der har jeg inviteret Mads Dalgaard Madsen, USA-analytiker, undskyld, i studiet. Godmorgen og velkommen til, Mads. Mange tak skal du have. Vi har også Otto Friedrichsen, der er aktiechef i Formuepleje, med os på telefon om et øjeblik. Men Mads Dalgaard Madsen, det er første gang, du ligger vejen forbi os her, ja, i Millionærklubben. Det er vi rigtig glade for. Du har boet i USA i 5 år, fortalte du mig. Nu er du hjemme igen. Hvad er det helt konkret, du laver herhjemme, udover at være herinde lige nu? Ja. Ja, altså jeg kommer fra USA, hvor jeg har arbejdet på den danske ambassade i Washington D.C. som indenrigspolitiske rådgiver, og er nu, arbejder stadigvæk med USA, men nu på den her side af Atlanten, hvor jeg er seniorkonsulent i Rambøll, og laver rigtig, rigtig meget arbejde med USA, især de her klimareformer fra Joe Biden. Så du har altså fingrene helt ned i den der amerikanske substans. Altså, hvorfor er det egentlig så mega spændende, synes du, at holde øje med Amerika og alt det, der sker? Ja, men altså, det er jo for det første et enormt show. Altså, der er virkelig, virkelig nogle vilde historier, man kan følge med i USA. Det er virkelig dramaturgi på den helt høje klinge. Men jeg vil egentlig sige, både på det økonomiske og politiske, så vil jeg egentlig sige sådan en talemåde, man har omkring USA, hvor man siger, at når USA nyser, så bliver verden forkølet. Det er simpelthen den mest afgørende magt i verden, og det er så vigtigt, selvom det nogle gange ikke er så tydeligt, at forstå, hvad der foregår, måske i særdeleshed indenrigspolitisk i USA, også for os her i Europa, og i særdeleshed i Danmark, som er så afhængig af en lille åben økonomi, som Danmark, som er så afhængig af verdensmarkederne, og i særdeleshed USA. Og hvad er det for nogle ting, du holder øje med lige nu? Nu skal vi snakke en del om finansloven senere, men er der andet, du sådan, holder rigtig meget øje med for tiden derovre? Ja, altså der foregår simpelthen så mange historier og storylines oven i hinanden, som alle sammen er indviklet ind i hinanden på den ene eller den anden måde. Men det er selvfølgelig det republikanske primærvalg, jeg holder ekstra meget øje med lige nu, hvor det ser ud til, at Donald Trump, han er i stor form og er ved at gentage det, som han gjorde i 2015 og 2016, med at fuldstændig at trumfe de andre republikanske kandidater til præsidentpostnomineringen. Så det nu ser ud til, at vi faktisk får en gentagelse af 2020-valget, hvor det er Biden imod Trump. Og det er der ikke nogen, der er tilfreds med, hverken vælgerne eller allierede eller nogen som helst, men det er altså der, hvor vi står. Ej, men det lyder vildt. Vi vender tilbage til finansloven senere måske. Vender vi også lidt tilbage til noget valg, det får vi at se. Og vi har jo selvfølgelig også Otto Friedrichsen fra Formuepleje med os lidt senere. Men Lars Persson, fast portefølje for valg der i klubben og en del af aktierådet.dk. Du er også med os her til morgen. Godmorgen, yes. Og velkommen til. Godmorgen, Signe. Markedet. Hvordan, yes, har det? Ja, men markedet, det lukkede jo egentlig sådan lidt faldende i fredags også, og selvom det havde holdt sig lige ind til frokost, så lige de sidste timer der, så knækkede det lidt ned og gik et lille minus, og det kan jo måske skyldes det, vi hører fra vores gæst her, at det er sådan lidt kaotisk over, ikke, eller begyndende til det, og vi kender godt, så skal der ikke meget til. Det er jo pejlemærket. Så vi starter lidt negativt Danmark lige rundt nullet, og der er ikke sådan de helt store nyheder. Der er lidt selskaber, der er blevet justeret hen over weekenden. Zealand Pharma har fået en opjustering og sådan nogle andre ting. Og så trækker det stadigvæk lidt overskrifter, det der brødrene Hartmann-historie, som vi talte om i fredags. Og aktien er jo steget op over den budkurs, så vi må egentlig se. Altså, det er jo vores eget lille drama i aktiehuset, så for os analytikere og folk, der så har vi da noget at læse om det næste stykke tid, indtil regnskaberne igen kommer. Det glæder vi os meget mere til at se, hvordan væksten er og ting og sager. Så egentlig den her morgen er sådan stille og rolig nyhedsfattig, og det er også små bevægelser, også i resten af aktiemarkedet Sverige rundt nullet, og jamen, der er heller ikke så mange nyheder. Der venter vi også på nogle regnskaber, og så det er den største nyhed, der er sådan, for det finske marked, hvis man lige drøner derover, det er, at det store varehus, Stockmann hedder det, jamen det vil måske skifte navn til det, der hedder Lindex, fordi de købte en større lunds af et svensk firma for nogle år siden. Og nu viser det sig, at det er faktisk dem, der udgør den største omsætning i Stockmann, så nu vil man måske lave et navnebyt. Og en anden grund, så stiger aktien så 11% på den historie, men altså, ja, så, okay, ja, men det viser jo bare, at vi er sådan i en, vi er sådan en afventende fase, ikke? Så der, vi går og sparker lidt til småstenene og venter på, at der skal komme nogle regnskaber. Det eneste regnskab, der egentlig kommer sådan, man kan kigge lidt på i Danmark, det er jo Harbo, der kommer på torsdag. Og der var jo Polaris ude og sige, at de havde rejst en fond, der skulle købe små og mellemstore virksomheder. Og er der en, der har brug for måske, at der kommer en ny aktionærstruktur, eller måske noget mere aktionærvenlig ind i et selskab, så er det jo blandt andet dem. Så man kan jo håbe på, at de også kaster sig over et par danske selskaber, men de er vel nok mest sultne på nogle svenske selskaber, som med små og mellemstore virksomheder, hvor du har en billig svensk krone, og jamen, der er altid et eller andet at optimere derude i skovene, tænker jeg. Så ja, jeg tænker, de nok i første omgang kaster sig over nogle svenske eller selskaber, men lad os se, hvad de gør i Danmark. Det bliver i hvert fald spændende at kigge på. Mm. Og det er altså som sagt en uge, vi har skudt i gang her i finansverdenen, hvor der altså kommer regnskab fra havbrugsbryggeri, der kommer også regnskab fra amerikanske Nike, og så kommer der også nogle BNP-tal fra USA lidt senere på ugen. Og apropos USA, for nu står vi godt nok og siger, men der sker ikke så meget, men der er jo faktisk også en historisk bilstrejke, der er i gang derovre. Det er Stellantis og Ford, hvor der er en hulens masse folk, der strejker. Nu vil man så udvide strejken, så vidt jeg kan læse, Mads Dahlgaard Madsen. Hvor meget skal man ligge i den her strejke? Er den vild? Ja, den er vild. Det er faktisk aldrig sket før, at alle The Big Three har de her strejker på én gang. Altså, hvor medarbejderne simpelthen lægger deres redskaber og går væk fra samlebåndet og strejker. Det har store, store politiske konsekvenser, og det er faktisk et resultat af Joe Bidens klimareformer. Altså det, som han skal til at gå til valg på, det er den her Inflation Reduction Act, som indfører rigtig, rigtig mange subsidieordninger til grøn teknologi. Faktisk en lov, der på mange måder giver USA den grønne førertrøje. Men problemet med det er, at den giver rigtig mange subsidieordninger til at elektrificere bilflåden i USA. Altså det lige pludselig er fordelagtigt at købe elbiler. Og hvad sker der med elbiler? De har mange mindre bevægelige dele i sig, hvilket betyder, at der skal færre medarbejdere til at producere dem. Og det er en af hovedårsagerne til, at de her medarbejdere nu begynder at strejke. Det er på grund af, at de kan se ind i en fremtid, hvor en elektrificering af bilflåden betyder, at de begynder at miste endnu flere arbejdspladser. Og det har store politiske konsekvenser, fordi hvor er det her, det foregår? Det foregår i det, vi kalder rustbæltet i USA. Det er tidligere demokratisk hjerteland. Altså det er det, man kalder den demokratiske blå mur. Som noget var, det var arbejderklassen i USA, der altid stemte demokratisk, men det var dem, Donald Trump fik fat i 2016. Han smadrede den blå mur, så det lige pludselig blev rødt. Altså de her folk, de begyndte at stemme republikansk. Og det er derfor, det her det er springfarligt. Kan den her strejke betyde, at den indikerer den, at vi nu er ved at se en form for gentagelse af 2016, hvor Donald Trump nu kan gå ind og skælde ud på demokraterne og sige, prøv at se, hvor ligeglade de er med jer, og dermed gentage, hvad kan man sige, hele 2016-myten og historien. Og det er også derfor, du ser, at Joe Biden, han i den her uge har annonceret, at han går ud og taler med de her. Ja, han tager der ned på tirsdag. Han tager simpelthen der ned, og det er altså ret vildt, at en præsident blander sig i sådan en form for forhandling her i en strejke, men det er fordi, han ved, at det her det er virkelig, virkelig sprængfarligt. Det er noget, han skal holde øje med. Så er det vel også det, at Tesla, dem, der arbejder for Tesla, de er jo ikke organiseret. Nej, præcis. Så der har han jo igen en overhånd, Elon Musk. Han gik jo faktisk ind og stoppede. De ville jo gerne organisere sig på hans fabrikker, og det gik han jo egentlig ind og stoppede. Ja. Så på den måde har han jo så også en overhånd der om, at nu kan der virkelig komme mange Tesla-biler ud, mens at Ford, som i forvejen måske er behind the curve med elbiler og alt det her, jamen de kommer endnu længere bagud, fordi at, jamen, de har ikke bilerne, og nu kommer der slet ikke nogen almindelige gamle olie-dieselbiler ud. Så nu bliver man nødt til at købe nogle af de der elbiler. Så på den måde, så bliver det jo også mere, at der er en fordel til Tesla i øjeblikket. Ja, de er virkelig svært ved at finde et ben at stå på, bilfabrikanter her, fordi de har de her fagforeninger, de skal deal med, og samtidig har de en teknologisk udvikling, en innovation, der bare går én vej. Ja, ja. Så hvordan skal de navigere i det her? Og det er altså virkelig svært. Men det lyder jo også ret vildt, at man ligesom på den ene side har de her traditionelle bilfabrikanter, der lider lidt, og så samtidig så kræver medarbejderne 40% mere i løn, og en arbejdsuge, der bliver kortet ned til 32 timer. Altså, hvordan hænger det egentlig lige sammen? Jamen, der skal vi faktisk tilbage. Altså, for det første er det på grund af, inflationen virkelig har udhulet deres reelle lønninger ret så vidt. Nu er det altså deres mulighed for at gå ud og prøve at se, om de kan få nogle lønstigninger. Det gør de i særdeleshed, fordi de har en præsident, der kalder sig den mest fagforeningsvenlige præsident i amerikansk historie. Han kalder sig Union Joe. Så han er også nødt til at gå ud. Så har man ligesom brandet sig lidt, ikke? Så har man brandet sig selv, ikke? Men samtidig har han fået gennemført noget politik, som de er meget, meget utilfredse med. Men en anden årsag til, at de også går, de forlanger de her meget høje lønningsstigninger, det er fordi, vi skal tilbage til finanskrisen. Og den gang, hvor hele Midtvesten, alle de her Big Three, var stort set ved at gå konkurs. Mm. To af dem gjorde det. Ford var den eneste, der ikke gjorde. Mm. Der gik medarbejderne med til at gå ned i løn. Og virkelig at, hvad kan man sige, udhule deres egen arbejdskontrakt. Og simpelthen bare for at sørge for, at de her virksomheder, de overlevede. Mm. Og det har man altså ikke glemt i de her områder. Og nu ser man altså muligheden for at prøve at rette op, altså komme tilbage til normalen i deres perspektiv fra finanskrisen. Altså den her nødretssituation, der har været i et årti, hvor de her virksomheder faktisk har tjent penge. Ja. Men medarbejderne har haft de her dårlige arbejdsvilkår. Dem skal man altså prøve at rette op på nu. Og der står du altså bare med en præsident, der får gennemført noget politik. Han skal søge genvalg. Han kalder sig Union Joe. Samtidig med, at der er en teknologisk udvikling, der betyder, at selve virksomhederne er under pres fra Tesla eller fra Toyota, som heller ikke er deres medarbejdere. De heller ikke er fagforeninger. Jamen, det er nok flere, at de udenlandske producenter eller andre producenter, der ikke er organiseret. Så som man siger i USA, så er Joe Biden i den her situation, han er stuck between a rock and a hard place. Mm. Uh-huh. Mm. Det er altså mandag i Millionærklubben, hvor vi i dag retter kikkerten mod USA med Mads Dalgaard Madsen, USA-analytiker og Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje, og vores egen Lars Persson. Hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Ja, nu er den altså gal igen. Det er ikke ret lang tid siden, at vi stod her i Millionærklubben og talte om, at USA tumlede med et gældsloft. Det blev så godt nok hævet i 11. time, men nu tikker uret frem mod 1. oktober, altså på søndag, hvor politikerne skal blive enige om finansloven. Og Otto Friedrichsen, aktiechef i Formuepleje, du er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til. Mange tak. Godmorgen. Godmorgen. Otto, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi Mads Dalgaard Madsen, vi er simpelthen lige nødt til at have kridtet banen op først, for alle os, der ikke lige holder øje med finanslovsforhandlinger i USA. Hvad er det, der sker? Ja, jeg skal nok love at prøve at gøre det kort og ligesom give overskrifterne her, men det vi ser i de her dage er kulminationen på en historie, eller kulminationen på en politisk dynamik, der er blevet mere og mere anspændt, som året er gået. Vi skal tilbage til 2022 og midtvejsvalget, hvor republikanerne stod til at vinde repræsentanternes hus med en kæmpe marken. Det var det, man kaldte for en rød bølge dengang. Den kom aldrig, på grund af, at Donald Trump han faktisk blandede sig så meget, at de simpelthen fejlede i det valg. Så de vandt kun repræsentanternes hus med 4 sæder. Så det vil altså sige, at lederne af repræsentanternes hus kun har et flertal på 4, og det er meget, meget lidt. Det er virkelig næsten det mindst mulige flertal, du kan have. Det betyder så, at der er nogle helt yderliggående republikanere, som der sidder på de afgørende mandater i repræsentanternes hus, og kan forlange hvad som helst. Og det gjorde de over for Kevin McCarthy, som er republikanernes leder i repræsentanternes hus, i starten af året, i januar. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der var de her 15 meget ydmygende afstemninger om at blive Speaker of the House. Altså Kevin McCarthy forsøgte at få den post, han havde kæmpet hele sit liv for. Han skulle 15 afstemninger igennem for at få de her yderliggående republikanere med ombord. Og der gav han en hel masse indrømmelser. Mm. To, vi skal holde øje med. Den ene er, at han fik nedsat, eller de fik sat grænsen ned for et mistillidsvotum til et medlem. Det vil sige, at en sur republikaner kan nu vælte speakeren, eller sætte spørgsmålstegn ved speakerens post. Og så gav han nogle indrømmelser på, hvad for nogle, at der skulle store nedskæringer på de offentlige udgifter i USA. Okay, det gav Kevin McCarthy. Han sagde, okay, jeg vil kæmpe for det her. Og han lavede på der en eller anden form for handel med djævlen der. Alle, der så det, kunne se, at det der, det kommer ikke til at kunne lykkes, hvis der skal forhandles nogen former for politik igennem i USA. For vi skal huske, en fundamental dynamik er, en lov skal igennem både repræsentanternes hus og senatet for at blive vedtaget i USA. Senatet er demokratisk. Bare lige have det i øje. Så har vi foråret. Gældsloftsproblematikken kommer. Det her med, at USA skal hæve det føderale gældsloft, det blev dækket rigtig, rigtig meget. Kevin McCarthy havde lovet, at han skulle have indrømmelser på det her gældsloft. Han skulle have nedskæringer i det offentlige budget. Det fik han ikke rigtigt på nogen måde. Han lavede en handel med Joe Biden omkring at hæve det føderale gældsloft, men han fik ikke de her nedskæringer, som de yderliggående republikanere gerne vil have. Så hvad gjorde han? Jamen, han var nødt til at være afhængig af demokratiske stemmer for at få gældsloftet hævet. noget, der er meget ydmygende for en Speaker of the House, og noget, der virkelig fik taburetten til at ryste under ham, og gjorde de her yderliggående republikanere, der i virkeligheden har de afgørende mandater, ekstremt vrede. De er blevet mere og mere vrede efter gældsloftet blev hævet, så de nu ser en mulighed nu til at få den vrede, udnytte det kort, de kort, det har de på hånden på, vælte Speaker McCarthy, eller få de her nedskæringer på de offentlige budgetter. Det er det, vi ser nu. Det er deres næste mulighed for at spille det kort, og det er derfor, de stopper alt politik lige nu, for ikke at få vedtaget den amerikanske finanslov. Okay, det lyder der er virkelig, virkelig mange ting og mellemregninger i det der. Ja. Blandt andet også en rigsretssag mod Joe Biden, som de også har forlangt, som Kevin McCarthy også er gået med til. Men han prøver hele tiden at give dem noget, han prøver at give dem alt, men bortset fra det, han ikke kan give dem, og det er nedskæringer på de offentlige budgetter, fordi han skal være enig med demokraterne. Og det er derfor, vi står i den miras, vi står i dag. Ja, miras. Og inden vi springer til sådan de økonomiske perspektiver på det her, Mads, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså, hvad er status på de her forhandlinger? Fordi det sidste, jeg hørte, det var, at man gik på forlænget weekend, jeg tror, det var i torsdags, og så skrev Joe Biden på Twitter, sidste gang, der var en regeringsnedlukning, der blev 800.000 amerikanere fyret eller arbejdet uden løn, men nyd din weekend. Ja, det lød sådan lidt ironisk, det var nyd din weekend. Altså, hvad er status egentlig på de forhandlinger? Status er, at man skal have den her finanslov, den skal forhandles på plads inden 1. oktober. Ellers så slukker den føderale regering simpelthen. Så kan ministerierne ikke bruge penge, så de kan ikke udbetale lønninger til deres medarbejdere. Sådan set, det føderale regering, den lukker sådan set ned. Status er, at man er ret hurtigt indset her, efter at kongressen kom tilbage fra sommerpause i september, at man ikke kan nå at få finansloven på plads. Så man er gået i gang med at forhandle om det, der hedder en continuing resolution, som er en CR, hvis man følger det, så er det, sådan, det er et term, man skal holde øje med. Men det er i virkeligheden bare en forlængelse af den eksisterende finanslov, bare for at give parterne mere forhandlingsrum. Men selv den kan de simpelthen ikke få blive enige om at få forhandlet igennem, fordi de her yderliggående republikanere, jamen de har bare fuldstændig sat hælene i og stopper alt, og nu er de bare blevet vrede på Kevin McCarthy, og de vil i virkeligheden, mange af dem har en interesse i at lukke den føderale regering. Så er der nogle af dem, der gerne vil have, at der ikke kommer mere støtte til Ukraine, for eksempel, så udenrigspolitikken bliver også blandet ind i det. Der er nogle af dem, der vil have de her nedskæringer på de offentlige budgetter, der er nogle, der vil have noget abortlovgivning fjernet. Så det er sådan et underligt menu af politiske krav, som Kevin McCarthy ikke rigtig kan opnå, fordi at demokraterne aldrig nogensinde vil blive enige med, aldrig nogensinde vil gå med til det. Så det er derfor, man siger, og det er derfor, at antagelsen er, at det her det ender med en government shutdown, fordi skakbrættet står så fuldstændig håbløst, som det gør. De skal finde en løsning på det her inden søndag i næste uge, eller den her uge. Ja, det lyder presset. Otto Friedrichsen, aktiechef i Formopleje. Jeg ved, at du følger den her situation sådan ret nøje. Vil du lige prøve med de økonomiske briller på, Otto? Hvad er det, der er på spil? Jo, men jeg synes jo, at Mads fremragende her i forhold til den politiske situation, at jamen, en ting er, hvad der sker sådan rent økonomisk. En anden ting er også den politiske usikkerhed. Nu så vi det tilbage med gældsloft i sommeren, hvor amerikanske politikere kører helt op i 1:12, før man finder en løsning og får lavet en aftale. Og det er lidt det samme, vi ser her også, at jamen, de amerikanske politikere kan simpelthen ikke nå til enighed, specielt den ene side er kørt meget i hårdknud, som Mads var inde på. Og det betyder bare, at der er en eller anden form for usikkerhed, der er en eller anden form for præmie i forhold til risikoen på Asien. Jamen, vi kan ikke helt regne med, at den her proces, som blev indført tilbage i midten af 70'erne, at den bare kommer til at køre glat igennem. Det gør den simpelthen ikke. Og det kommer til at have en konsekvens, hvis der kommer en lockdown her ved udgangen af lørdag nat, hvor budgetåret for indeværende år det udløber, og der ikke er fundet en aftale. Så hvis man tager de økonomiske briller på, så er der usikkerhed, og det er først og fremmest usikkerhed i forhold til de statsansatte og sige, hvis ikke der bliver fundet en aftale, hvis ikke man kan lave en forlængelse af det eksisterende budgetaftale, så kommer vi altså en situation, som vi har set tidligere, at statsansatte bliver sendt hjem uden løn, og det er jo den usikkerhed, kan man sige, vi skal koble med en amerikansk økonomi, som jo egentlig har gjort det fornuftigt hen over sommeren og igennem de seneste kvartaler, men hvor vi også kan begynde at se sprækker af usikkerhed, specielt blandt andet for andre og beskæftigelsen. Og lad os lige prøve at vende tilbage til de her konsekvenser, altså sådan helt konkrete økonomiske konsekvenser, det kan have lidt senere. Men Otto Friedrichsen, det hele bunder jo vel, alle pile peger jo vel mod, at den føderale regering har brugt flere penge, end den har. Altså indtil videre i år kan jeg læse mig frem til, at regeringen har brugt 1,52 milliarder dollar mere, end man har tjent. Altså det er vel at mærke i en situation, hvor du som selv siger, Otto Friedrichsen, statskassen burde jo vel egentlig tjene okay penge, fordi forbrugerne indtil videre har haft det sådan rimelig okay. Arbejdsmarkedet har været bumstærkt. Altså, hvordan hænger det sammen, at man i USA bruger så mange flere penge, end man får ind? Og det er også fuldstændig uhørt, når vi ser på, hvor amerikansk økonomi er. Altså, vi har en positiv vækst, vi har en økonomi, som kører egentlig fornuftigt. Og så har den amerikanske stat altså budgetunderskud på op mod 8% i indeværende år. Der er to forhold. Den ene ting, det er, at man har brugt flere penge, end det man havde. Der har været i forhold til de forventninger, der er været på forbrugsdelen, på det statlige forbrug, har de været højere. Og så på indtægtssiden har der været en situation, hvor visse dele af indtægtssiden har været mindre end det, man regnede med. Blandt andet inden for blandet skat, altså kapitalgivningsbeskatning osv., som har drænet noget af den indtægt, som man normalt vil få. Der er også noget omkring studielån og nogle andre ting, som man kan korrigere for. Men vi kommer ikke udenom, at det statslige forbrug i USA er meget højt relativt til den samlede produktion i USA, og det er uhørt uden for amerikanske recessioner eller i fredstid for den sags skyld, at man kører så kraftigt eller så stort et budgetunderskud i en økonomi, som egentlig klarer sig fornuftigt rent økonomisk, når vi ser på væksten, men i særdeleshed, når vi ser på beskæftigelsen, hvor vi har en af de laveste arbejdsløsheder i mange årtier. Og altså, hvis du kom til mig og sagde, at du havde brugt 1,52 milliarder dollar mere end du tjener, så vil jeg nok først og fremmest ikke holde dig op. Det var godt gået. Men jeg vil også råde dig til enten at holde igen med dine udgifter eller øge dine indtægter. Altså, hvorfor er det, amerikanerne egentlig ikke bare gør det? Jamen, der er jo flere forhold, kan man sige. Men en ting, det er jo den politiske, som Mads var inde på i forhold til, at jamen, man kan simpelthen ikke nå til enighed om, hvordan verden skal se ud fremadrettet for det amerikanske budget. Så man kan ikke blive enige om, hvor man skal skære, og i hvilket omfang man skal skære, og hvad man skal gøre på indtægtssiden. Så der er store udfordringer i forhold til bare at nå til enighed om, hvordan skal næste år se ud. Man lavede nogle aftaler i forbindelse med gældsloftet, også i forhold til nogle rammeaftaler, nogle rette snore i forhold til forbruget de kommende par år. Men det er jo stadigvæk en situation, hvor den amerikanske stat kører et relativt stort budgetunderskud i et miljø, hvor renterne er steget meget kraftigt. Så omkostningen ved at køre det her budgetunderskud er også steget kraftigt. Så deres renteudgifter er nu meget, eller steget kraftigt i forhold til, hvor de var tidligere, da renterne var tæt på nul. Så det er jo noget, der udfordrer pengekassen i USA. Altså, hvor er det, pengene skal bruges henne, når vi ser på de største poster, og når vi ser på den udvikling, hvor man bruger mere end det, man får ind i øjeblikket. Det er den ene side, og jeg synes, den anden side, som vi måske kommer tilbage til, det er så den pengepolitiske side, altså den amerikanske centralbank, som kører et helt andet spor, end det, som politikerne kører aktuelt, hvor man simpelthen strammer op og har hævet renten ikke set siden 80'erne, altså her over de sidste 18 måneder. Prøv at uddybe det, Otto Friedrichsen, fordi nu siger du, at der ligesom er to forskellige spor. Der er Fed, der kører ned af en sti, og så er der politikerne af en anden. Prøv lige at uddybe det en gang. Jo, man kan sige, at den amerikanske centralbank, eller Fed, har to opgaver. Den ene, det er at sikre prisstabilitet, eller med andre ord, man skal sørge for, at inflationen ikke er for høj. Den skal være omkring de her 2%, som er deres målsætning. Centralbanken skal også sørge for, at der er fuld beskæftigelse. Altså, det er en amerikansk økonomi, hvor alle har arbejdet, eller hvor rigtig mange har arbejdet. Og så er der det sidste, som er lidt en parentes, men at man skal sikre finansiel stabilitet. Men når man kigger ned over deres checkliste, så er der fuld beskæftigelse. Alle amerikanere er stort set beskæftigelse. Vi har den laveste arbejdsløshed i rigtig, rigtig mange årtier. Der, hvor problemet er, det er på inflationssiden, som vi alle sammen ved. Ubalancen mellem efterspørgsel og udbud i kølvandet på covid gjorde, at priserne steg kraftigt, og vi nu døjer med en stadigvæk for høj inflation, når vi kigger på kerneinflation, altså det tager energi og fødevarer ud af regnestykket. Og det er egentlig den kamp, som centralbankerne, både i USA og andre steder, har ført de sidste halvandet års tid, små to år, i forhold til at hæve renterne. Centralbanken i USA kan ikke gå ud og sænke prisen på benzin eller prisen på smør eller andre ting. Man skal simpelthen ud og påvirke efterspørgselen, og det gør man ved at træde på bremsen eller ved at hæve renten. Og den vej igen forsøge at påvirke efterspørgselen, sådan til der genoprettes balance mellem udbud og efterspørgsel, så priserne falder tilbage til den naturlige niveau. Det er jo en kontraktiv pengepolitik, altså en pengepolitik, hvor man forsøger at begrænse efterspørgselen og stramme op og sikre, at man kommer tilbage på de 2% i forhold til inflation. Så har man på den anden side politikerne, som bruger alt, hvad de har og mere til for at sætte gang i tingene, for at sikre, at amerikansk økonomi er stærk, men samtidig også nogle af de dynamikker, som kan være med til at understøtte, at inflationen stadigvæk kommer til at forblive høj. At man står simpelthen og modarbejder hinanden i et eller andet perspektiv og siger, finanspolitikken er ekspansiv, pengepolitikken er kontraktiv. Det samme resultat er sådan et sted midt imellem, afhængig af, hvad man ser på det, og hvilke parametre man ser på. Mm. Og Mads Dalgaard Madsen, du markerede, hvad tænker du? Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til politikerne og i forhold til den finanslov, der bliver forhandlet i kongressen lige nu. Hvorfor det er så svært for de her politikere at finde besparelser og skære på det her budget? Og det er noget teknisk omkring, hvordan den amerikanske finanslov hænger sammen. Der er to forskellige former for udgifter for det føderale USA. Der er det, der hedder mandatory spending. Det er social security, det er hvad kan man sige, den offentlige pension, det er støtte til ældre i USA og sådan nogle ting. Det kan politikerne ikke rigtig røre ved. Det er noget, som man har blevet enige om. Det er noget, der skal køre uafhængigt. Det forhandles ikke om hvert år, de her offentlige ydelser. Det er 2/3 af finansloven i USA, vi snakker om. Så de kan kun forhandle om 1/3 af finansloven. Det er det, der hedder discretionary spending. Altså der, hvor det der er sådan, at selve finansloven, der skal forhandles på plads hvert år. Halvdelen af den er Pentagon. Det er militæret. Det er halvdelen af det, den del af kagen, som de kan forhandle om. Held og lykke med at være politiker, der foreslår i USA, at du sparer på Pentagon. Så den kan du ikke røre ved. Du kan ikke røre ved den halvdel af discretionary spending. Så alle besparelserne, som man skal bruge til at sænke det her offentlige finans, det offentlige budgetunderskud, de skal findes på halvdelen af 1/3 af finansloven. Okay. Og det betyder altså en nedsabling af alle andre ministerier end Pentagon i den føderale regering. Og det er derfor, det er så mega svært at finde de her besparelser. Fordi de vil have så ekstremt store konsekvenser for, hvad den føderale regering overhovedet er i USA. Men hvorfor er der den der låste, hvor til ældre og alt det der? Hvorfor kan man ikke røre ved det? Det kom blevet en del. Det er meget stor historisk. Okay. Det er helt tilbage til New Deal og Franklin D. Roosevelt. Og så er det The Great Society op i 60'erne, hvor de demokratiske præsidenter har opbygget det, som de vil kalde den amerikanske velfærdsstat. Okay. Altså ydelser, som borgerne har ret til, når de på et eller andet tidspunkt går på pension eller kommer ud fra en eller anden situation. Noget, som de betaler indtil hele deres liv. Så de har, det er altså rettigheder, man har etableret. Og det er ikke noget, man bare lige sådan kan tage væk. Nej. Det er i hvert fald, jeg vil bare sige, Pentagon er svært, men held og lykke med at prøve at fjerne noget mandatory spending. Okay. Altså, så får du virkelig politikerne på nakken. Yes. Så de er virkelig, virkelig også stok her. Ja. Så det at finde besparelser på det føderale budget i USA, det er altså bare virkelig, virkelig svært, hvis du er amerikansk politiker. Og det er derfor, du prøver at finde på nogle andre løsninger. Mm. Ja, yes, så Otto Friedrichsen, vi har fået et par rigtig gode spørgsmål ind på sms'en, og jeg tænker lige, vi kan svinge dig forbi det ene. Det er Mathias, der skriver, kunne vi høre om, hvordan den konstant voksende amerikanske gæld påvirker verdensøkonomien? Kan vi havne i hyperinflation, måske noget, som vi har set i Zimbabwe, eller bliver det ligesom i Japan, som har haft det i flere årtier? Tak for et godt program. Kan du sætte nogle ord på det, Otto? Hvordan kommer det til at, altså den konstant voksende amerikanske gæld, påvirke verdensøkonomien? Jamen, der er mange perspektiver i forhold til den voksne amerikanske gæld. Så sent som for 3 måneder siden, eller tilbage i sommerferien, der havde vi jo problematik omkring det amerikanske gældsloft. Altså det her niveau, hvor gælden ikke må overstige det fastsatte niveau. Det er blevet udsat, eller udskudt til januar 25. Det kan du måske bekræfte, Mads. Men den er i hvert fald blevet udskudt i forhold til, at der er valgår næste år, og så den nye præsident får til opgave ligesom at skulle håndtere det gældsloft, som rammer nok umiddelbart ind. I forhold til hvem er det, der har den amerikanske gæld, så er det jo i høj grad udlandet, der blandt andet sidder med de amerikanske statsobligationer. Altså den udstedelsesaktivitet, når staten udsteder obligationer, så er der nogen, der køber dem. Vi kender alle sammen historien om Kina blandt andet, som har amerikanske statsobligationer. Japan har selvfølgelig også, og andre lande har amerikanske statsobligationer. Og det er klart, at i det omfang, at man ikke vil købe de amerikanske statsobligationer, så vil renten stige igen tilbage til udbud og efterspørgsel. Hvis ikke der er en efterspørgsel på et udbud, så tilpasser man prisen til efterspørgselen, den kommer. Og det vil jo være en problemstilling, hvor man som udenlandske investor mister tiden til at investere i amerikanske statsobligationer, og derigennem får renten til at stige kraftigt. Og specielt i en amerikansk økonomi, kan man sige, hvor gælden er relativt stor, hvor renteudgifterne er stigende. Det er dog ikke det, vi ser, vil jeg straks skynde mig at sige, at det er ikke det, der på nogen måde er hovedscenariet. USA er, og dollaren generelt er stadigvæk gode reservevalutaen, og det man søger til også i usikre tider, det så vi også tilbage i sommerferien, at jamen, dollar er stadigvæk noget af det, som er meget højt på investorernes ønske, selv når der er økonomisk usikkerhed. Så jeg tror ikke, vi kommer dertil, og jeg tror også, når man kigger på gælden, så skal man være opmærksom på, at gælden er ikke i niveauer, som vi ser i andre lande, hvor den problematik, som bliver fremhævet i spørgsmålet, den har været gældende. Og så måske en sidste ting. som vi også kan tage i forhold til det politiske. Nu taler vi meget om at finde besparelser i forhold til forbruget eller i forhold til omkostninger. Der er jo også en mulighed for at finde indtægter, altså simpelthen at bruge noget af det skattepotentiale, der er i USA. Det er ekstremt upopulært, og det kommer ikke til at ske ind i et valgår, er næsten 100% sikker på. Men der er jo en situation, hvor man kan simpelthen pålægge amerikanerne en del af den regning, der er ved at køre med et budgetunderskud og have en relativt stor gæld, og de renteudgifter, der er, netop ved at skrue på blandt andet skatteindtægter. Mads Dahlgaard Madsen, den kunne jeg godt tænke mig at smide over til dig. Har der været tale om, at man vil øge skatteindtægterne, eller på anden måde øge indtægterne? Ja, Joe Biden han foreslog det i den her store Build Back Better reformpakke, som han egentlig gik til valg på og blev valgt på. Der var skattestigninger i den, men den blev altså virkelig nedsablet ret hurtigt, da den sådan rent faktisk skulle forhandles igennem kongressen, fordi den også kom igennem på nogle meget, meget snævere flertal. Hvor stort set alle, hvad kan man sige, skattestigningselementerne, de blev pillet ud af pakken, og så fik man vedtaget derigennem. Det var blandt andet en demokratisk senator i West Virginia, der hedder Joe Manchin, som sad på det afgørende mandat dengang i senatet, som er en konservativ demokrat, lad man kalde det sådan. Han fjernede rigtig, rigtig mange af skattestigningerne, blandt andet faktisk en hævelse af virksomhedsskatten, som der var blevet lagt op til. Den fik han også pillet ud af Joe Bidens agenda. Så er det hele på en eller anden måde end på kreditkortet alligevel. Så igen, skattestigninger, og der har også fuldstændig ret. Altså i et valgår at gå ind og foreslå store skattestigninger, jamen det er, hvis du gør det som demokrat, jamen, så spiller du lige ind i republikanske hænder, og det vil være så nemt for en Donald Trump at gå ud og sige, prøv at se, hvad de der, nu vil de bare gøre den føderale regering endnu større. Og det er jo det, vi skal huske. Amerikansk politik er meget ofte en diskussion om, hvor stor skal den føderale regering være i den almindelige amerikaners hverdag. Man skal altid forstå USA som, at Washington er Bruxelles, og Christiansborg er den lokale guvernør i den stat, du er i. Så når man forstår den linse, skal man forstå den dynamik her i. Altså det svarer til, at der er nogen, der kommer og foreslår at gøre Bruxelles større. Der skal være skattestigninger til Bruxelles. Og det kan man sige, i en dansk kontekst, jamen der vil det nok også være kontroversielt, ikke? Og på den måde forstår man måske lidt bedre den amerikanske dynamik, og hvorfor det er så svært at foreslå sådan noget som skattestigninger, eller en hævelse af den føderale skat i USA. Mm. Og Otto Friedrichsen, bare lige for at prøve at vende tilbage til den her finanslov. Da vi snakkede sammen over telefonen, ja, det var så i slutningen af sidste uge, der sagde du, at du så sådan tre mulige udfald på de her forhandlinger, der er i hårdknud. Vil du ikke lige prøve at riste dem op? Hvad er det for nogle udfald, der kan komme på bordet? Jo, der er jo sådan, hvad skal man sige, tre overordnede udfaldsmuligheder. Altså den ene ting, det er jo, at på mirakuløs vis, så finder kongressen en løsning på de 12 budgetkurskendelser, der skal plads inden lørdag nat udløber. Og så er det hele godt i forhold til, at der er en fast plan for budgetåret 24. Den sandsynlighed er nok meget, meget lille efterhånden, fordi vi nærmer os noget, hvor deadline er meget tæt på. Den anden ting, det er, at man vedtager den her resolution, hvor man fortsætter med den nuværende budget i en periode og giver sig selv mere tid i forhold til at finde en løsning. Det er nok det mest sandsynlige i forhold til en politisk løsning i hvert fald på budgetåret, at man simpelthen køber sig mere tid. Men som Mads siger, selv der kan man ikke nå til enighed om termerne for en fortsættelse af den nuværende budget. Og så den sidste ting, som virker mere og mere sandsynlig, nemlig at jamen, efter lørdag, når vi starter søndag, så bliver man simpelthen nødt til at sende statsansatte hjem i ikke-essentielle funktioner. Så der kommer simpelthen ikke til at være statsansatte på en lang række poster i det amerikanske samfund, og man bliver sendt hjem uden løn. Man får så løn senere, hvis man kommer på enhed med et budget osv., men der er altså en periode, hvor du ikke får løn som statsansatte, og det virker desværre mere og mere sandsynligt, at det er den løsning, der eller det udfaldsrum, der bliver løsningen på weekendsproblemet. Mads Dahlgaard Madsen, du sidder sådan og nikker herinde i studiet og griner også lidt af, at det skulle være tilfældet, hvis der lige pludselig bliver... Ja, hvis de bare mirakuløst løser sig, og de får stemt alle 12 igennem. Det kan faktisk sådan helt procestidsmæssigt ikke rigtig nås, at man får den etablerede finanslov på plads, fordi de to kammer skal jo blive enige. Så det, vi snakker om lige nu, det er, at republikanerne ikke engang kan blive enige internt om forhandlingsoplægget til at forhandle med demokraterne i repræsentanternes hus. Altså, hvor vi slet ikke har snakket om forhandlingerne mellem de to kamre. Det er slet ikke der, vi er nået til lige nu. Og der skal man huske, jeg gav den der enormt lange svada i starten om opløbet til det her. Der skal vi huske, at jeg sagde det der med, at man sænkede grænsen for, hvornår et medlem kan lave en mistillidsvotum til et surt medlem. Og det er altså det demoklessværd, der hænger over Kevin McCarthy lige nu, at, det, at de her republikanere, bare en af dem kan sætte hele spørgsmålstegn ved Kevin McCarthys politiske drøm, det at være Speaker of the House. Så de sidder bare med den her pistol for panden for Kevin McCarthy og forlanger nogle ting, som han på ingen måde kan få igennem internt i det republikanske parti. Og det er en ny politisk dynamik. Vi har set government shutdowns før, men det har været uenigheder mellem demokrater og republikanere. Nu er det uenigheder internt i partiet. Det er splittelse internt i et parti, der gør, at man ikke, ikke engang kan få forhandlingerne i gang på grund af den handel med djævlen, som lederen af partiet indgik med dets yderste fløj i starten af januar. Det er den der håbløse politiske dynamik, vi kigger ind i. Det er altså mandag i Millionærklubben, hvor det i dag handler om USA og den finanslov, som politikerne ikke kan blive enige om. I studiet er Mads Dalgaard Madsen, USA-analytiker og Lars Persson. Og med os på telefonen har vi Otto Friedrichsen, der er aktiechef i Formuepleje. Hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på 42 43 03 21. Og det her, jeg tænker, at vi skal prøve at tale lidt om de der konsekvenser, det kan have for den amerikanske økonomi, hvis finansloven den ikke rigtig kommer igennem. Otto Friedrichsen, nu nævner du tre scenarier, og de to mest sandsynlige af dem er enten, at man skubber deadlinen, eller man ender i en føderal lockdown. Og hvis vi zoomer ind på den her føderale lockdown, hvad er det helt konkret, konsekvensen er, hvis den bliver til på, det må så være mandag, eller hvordan? Ja, søndag. Søndag? Ja. Ja. Søndag. Jamen altså, det der sker, det er, at du som statsansat i en ikke essentiel funktion, det kan være, at du er tourguide i nationalparkerne, eller du er inden for andre områder af det ikke essentielle statsapparat i USA, at du simpelthen bliver sendt hjem uden løn. Så du bliver hjemme, og du får ikke din normale lønsjek, så længe at der ikke er en enighed om, hvad budgettet skal være. Og nu, når man kigger på budgetprocessen, som blev indført tilbage i midten af 70'erne, så er det ikke sådan, at det er ekstraordinært, at der er de her lockdowns. Faktisk så er der, som jeg læste, fire episoder siden 1974, hvor man har fulgt budgetprocessen til punkt og prikke og overholdt alle deadlines. En proces, der faktisk starter helt tilbage i februar måned, så løber frem til her udgangen af september måned i forhold til godkendelsesprocessen. Så det er ikke ekstraordinært, kan man sige. Men det, der er udfordrende, det er, at du har en potentiel lockdown i en situation, hvor centralbanken strammer meget, meget kraftigt på pengepolitikken, og politikerne, de træder på speederen i forhold til finanspolitikken. Og som statsansat, hvis du har brugt din opsparing, du har fået af politikerne i kølvandet på covid, eller tæt på at have brugt den, hvis du har nogle former for kreditkortgæld eller variabel gæld, så er omkostningen ved at leve i USA, at den er stedet ret betydelig i kølvandet på, at renterne er gået fra stort set 0 til nu på Fed-renten til over 5%. Så omkostningsdelen i det her er noget, der kan have effekt på blandt andet det amerikanske forbrug i forhold til den situation, som amerikansk økonomi er i øjeblikket. Og hvad betyder det så for os som investorer, Otto Friedrichsen? Betyder det, at vi skal måske være lidt mere varsomme med at investere ind i USA, eller hvordan forholder I jer til det ude i Formuepleje? Jamen overordnet set, så har vi en forsigtig tilgang til risikoaktiver. Det betyder, at vi har en vægt, der ligger under vores benchmark-vægt på både aktier og portføljeobligationer. Og det er egentlig, fordi vores hovedscenarie, det er støttet op omkring en situation, hvor amerikansk økonomi kommer til at opleve en vækstopbremsning, en materiel vækstopbremsning, en mild recession. Og det står lidt i kontrast til de meldinger, vi fik fra den amerikanske centralbank i onsdags, hvor man faktisk opjusterede vækstforventningerne både til 2023, men også til 2024. Blandt andet på baggrund af den her ekspansive finanspolitik, som vi har set. Det der er vores omdrejningspunkt for ligesom at have det hovedscenarie, som er lidt mere til den negative side, det er, at den udvikling, vi ser på arbejdsmarkedet, den løntilpasning, som centralbanken i USA skal have gennemført for at få inflationen ned på 2%, den vil komme til at betyde, at arbejdsløsheden kommer til at ændre sig. Den kommer til at stige i USA fra de nu meget lave niveauer, vi har i øjeblikket, 3,8, til i hvert fald nogle niveauer, der ligger væsentligt over de 3,8. I centralbankens egne forventninger, der har man en meget, meget beskeden tilpasning af det amerikanske arbejdsmarked. Så man regner med, at inflationen kommer ned, uden at der har nogen nævneværdig effekt på arbejdsløsheden, samtidig med, at man opretholder en relativt robust amerikansk vækst. Og det scenarie har vi meget svært ved at se for os, og derfor er vi relativt forsigtige, når vi ser på blandede aktier og på virksomhedsobligationer. Og hvis I så både er forsigtige, når det kommer til aktier og virksomhedsobligationer, Otto Friedrichsen, hvor er det så, man skal ligge sig hen som investor lige nu? Jamen der, hvor vi har taget vores risiko, der hvor vi har taget vores eksponering, det er i langt højere grad på renter, på obligationer. Så det, at renterne er kommet op, det er, at centralbanken signalerer, at jamen, vi er nok ved at nå noget, der minder om rentetoppen, når vi ser på den europæiske centralbank og ikke mindst de der danske renter. Så ser vi en situation, hvor jamen, hvis renterne forbliver på de nuværende niveauer, så får vi egentlig en løbende højere renteindtægt på de obligationer, vi har i vores beholdning. Og skulle vi komme i en situation, hvor vores hovedscenarie ligesom udspiller sig, at vi ser en arbejdsløshed, som stille og roligt begynder at kravle op, hvor vi ser en amerikansk forbruger, en global forbruger, som også bremser op i kølvandet på blandt andet arbejdsløshed, så vil vi over tid komme til at se lavere renter i USA og Europa. Og det vil være understøttende for obligationsafkastet. Så det er egentlig i vores optik en relativt ydmyg tilgang til den globale situation, hvor vi ser en række risici i forhold til den bløde landing, som er indarbejdet i aktiemarkedet i forventningsdelen, til i højere grad måske at tage en overvægt i obligationsmarkedet, og så en, som sagt, forsigtig tilgang til blandt andet risikoaktiver som aktier. Ja, så således altså et par ord om, hvordan I vil se økonomien, hvis der kommer en føderal lockdown, eller også helt generelt, hvordan formuepleje altså ser på økonomien lige øjeblikket. Men Mads Dahlgaard Madsen, hvis vi nu springer tilbage til nogle af de andre scenarier, altså at man får løst det her finanslov på magisk vis, eller også at man skubber det ned ad vejen, og man så løser det på et senere tidspunkt. Altså hvad så? Er der så nogle steder, er der nogle kompromiser, der skal indgås? Er der nogle ting, som man skal holde lidt øje med i det tilfælde, for det skal jo løses på et eller andet tidspunkt. Ja, det skal løses lige pludselig, eller det skal netop løses på den ene eller anden måde. Altså man kan sige, den sædvanlige dramaturgi også har fuldstændig ret i, at den normale føderale budgetproces, den bliver stort set aldrig fuldt. Altså det der med at lave en continuing resolution, altså den midlertidige forlængelse, det er forholdsvis normalt, at man ser det. Det er det, man kalder kick the can down the road i amerikansk politik, hvor man så siger, at det problem, det løser vi bare lige lidt senere. Og så ender det altid med, at man så nærmest nytårsaften med pistolen for panden får et eller andet form for kompromis på mellem demokrater og republikanere. Så det vil jeg også sige, den dramaturgi, den kigger vi også ind i her. Men igen, det kommer alt sammen ned til, hvad vil Kevin McCarthy? Han står her med en meget sur gruppe republikanere, men der er mellem 5 og 20, alt efter hvilket humør de er i den dag, som har et, hvad kan man sige, veto på hans speakerpost. De vil have alt muligt. De vil have Ukraine-hjælpen væk. De vil have noget abortlovgivning, vil de have fjernet. De vil have de her kæmpe, kæmpe nedskæringer på det føderale budget. De finder nærmest på krav til Kevin McCarthy hver dag, der kommer der et nyt krav. De vil have Joe Biden for en rigsret. De vil have Hunter Biden, han skal i fængsel og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det her, det er folk, som der i virkeligheden bare er sure på Washington D.C.-systemet som sådan. Så den situation, vi står og kigger i, det svarer til Nigel Farage, ham der lavede Brexit. Han sidder med de afgørende mandater i Bruxelles på EU's årlige budget. Altså det er der, vi er. Det gør det bare rigtig svært at finde noget rum til at give de her mennesker nok til, at de vil lade systemet fortsætte. Så hvad gør Kevin McCarthy? Jamen han ender nok med at skulle være afhængig igen af demokratiske stemmer for at få den midlertidige budgetforlængelse frem til nytår igennem. Altså, at han lige pludselig skal have hjælp af fjenden, kan man sige. Og de står jo med et mistillidsmotum, en grænse for et mistillidsmotum på 1, så vil de lige pludselig fjerne Speaker of the House, altså gå efter at fjerne ham, på grund af, at han er afhængig af demokratiske stemmer. Det vil kaste det repræsentanternes hus ud i et politisk kaos af en anden verden. Fordi at hele den del af kongressen kan ikke operere uden en Speaker of the House. De må ikke lave andet, før der er en udnævnt Speaker of the House. Og alt det her, det så den her ydergående højrefløj jo tilbage i januar. Og det er derfor, de satte alle de bånd på Kevin McCarthy. Den spændetrøje, de satte ham ned i, var den der aftale. Det er den, der kulminerer nu. Det er den regning, der skal betales nu for Kevin McCarthy. Så det sandsynlige scenarie er, at han er afhængig af demokratiske stemmer for at få den midlertidige budgetforlængelse. Men konsekvenserne af den beslutning, dem kender vi ikke, og det kan blive meget vildt. Det kan blive et meget stort politisk cirkus. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Altså ser du slet ikke som en mulighed, at det her det bliver løst ved, at de her republikanere, der stemmer imod McCarthy hele tiden, at de lige pludselig, jeg ved det, bliver omvendt. Ja, så skal de blive omvendt. Så skal Kevin McCarthy, han skal læne sig ind over dem på alle mulige måder. Altså, han skal få dem til at knække på meget samme måde, som han egentlig fik dem til at knække i januar, jo, hvor de lige så langsomt, så hakkede han dem af en af gangen. Ikke? Men her han var under et ekstremt tidspres, og det kommer til at foregå under en government shutdown og sådan nogle ting. Noget, hvor, altså, nu for at bruge en dansk politisk terminologi, man er kravlet så langt op i træerne, at der skal meget til, for man ligesom kravler ned igen. Og det er lidt svært lige nu at identificere, hvad en Kevin McCarthy kan give en sådan en Matt Gaetz-type, som er Florida-republikaneren, der leder den her gruppe, som egentlig er personligt super på Kevin McCarthy. Og sådan nogle ting. Under normale omstændigheder, så vil en Speaker of the House kunne give de her skeptiske folk i sit parti, men man kunne give dem en udvidelse af en militærbase i deres distrikt, eller man ville kunne give dem en eller anden, så kommer det næste postkontor til at ligge i din stat, og sådan nogle ting. Det er meget nemt at give, men her der er det bare som om, der er kommet personlige følelser i klemmen, som er meget, meget svært for ligesom at overgå, og i og med, at der bare skal en til for at sætte spørgsmålstegn ved Kevin McCarthy's speakership, så står vi altså i en ret unik situation, hvor skakbrættet bare er vildt. Så ikke engang et happy meal kan gøre dem rigtig glade. Nej, præcis. Altså, man plejer ligesom at kunne putte lidt olie på gearne ved at, ligesom at give dem et eller andet. Ja. Det, man kalder pork barrel politics i USA, der plejer at være det, der får hele maskineriet til at virke, faktisk. Mm. Det ser ud som om, at det ikke rigtig virker lige nu. Mm. Men der kan selvfølgelig komme en løsning, hvor man trækker et eller andet op af hatten og får dem til at knække de her mennesker. Men sammenligning med Nigel Farage, så er jo egentlig den bedste, fordi de er jo De står bare der med deres flag og siger, det gider vi ikke. Og der er jo ikke nogen af os, der kunne forestille os, at Nigel Farage lige pludselig synes, at EU bare på nogle punkter, selvom han så er drønet over til Frankrig, og så bor i EU i dag, yes, synes, at EU var fantastisk. Jamen, det er der, hvor det hele er gag-gag. Og der, det er en vigtig pointe her, netop det her med, at hver gang de her folk bliver fremstillet som dem, der sætter en stop, dem, der kaster noget ind i maskineriet og får det til at bryde sammen, jamen, så rejser de endnu flere penge, fordi det er mega populært blandt de vælgere, der har sat dem der i første omgang. Mm. Altså, de har kun en politisk stjerne at vinde på, ja, at være de mennesker, der blokker for alt det her. Mm. Og det er derfor, det her snævre flertal, som Kevin McCarthy sidder på, det er så ekstremt ustabilt for ham at sidde på. Og derfor der er rigtig mange, der sagde der i starten, det her det bliver den mest kaotiske samling i nærmest i mands minde i repræsentanternes hus. Mm. Lad os prøve at tage de sådan lidt længere briller på, fordi altså, nu snakker vi om en finanslov, der måske ikke rigtig lige løser sig, men Otto Friedrichsen, er der andet, du holder øje med i USA for tiden, eller måske også på den sådan lidt længere bane? Der er ingen tvivl om, når vi ser på amerikansk økonomi, og hvad vores fokuspunkt er på amerikansk økonomi, så er det beskæftigelsen, det arbejdsmarked, som en af de helt store punkter. Altså, det er et amerikansk arbejdsmarked, som er historisk stærkt, også de årsager, vi har talt om tidligere med hensyn til blandt andet finanspolitik. Men en situation, hvor jamen, arbejdsmarkedet er typisk også det sidste, der begynder at give sig i forhold til de klassiske konjunkturforløb. Så en situation, hvor arbejdsmarkedet begynder at ændre karakter, hvor vi begynder at se en tilpasning af det amerikanske arbejdsmarked, er et af de punkter, vi følger meget, meget tæt i forhold til den amerikanske side. Og så er der jo hele inflationskampen, kan man sige, netop det her slagsmål mellem, jamen, på den ene side har vi centralbankerne, hvis målsætningen er at få inflationen under kontrol, nærmest koste hvad det vil, ved at hæve renterne. Centralbankerne siger, at det kommer ikke til at have nogen omkostning, lønningerne kommer ned, væksten forbliver høj, arbejdsmarkedet forbliver uberørt. Det er den bløde landing, som man forsøger at orkestrere, som man efter 2. verdenskrig kun er lykkes med ganske, ganske få gange. De øvrige gange er det endt i en recession. Så spørgsmålet er, det arbejdsmarked, som vi ser ind i dag, kan det tilpasses rent lønmæssigt, uden at vi kommer til at se en nævneværdig stigning i arbejdsløsheden? Fed, eller centralbanken, tror selv på, at arbejdsløsheden kommer til at stige noget, der ligner 0,2-0,3 procentpoint. I forhold til historiske tilpasninger i arbejdsmarkedet, så har vi ikke set en stigning i arbejdsløsheden i USA omkring recessioner, som har været under 2 procentpoint, så en markant højere grad af tilpasning i forhold til historien. Og der må vi bare konkludere, at skulle vi komme ud i en situation, hvor tingene begynder at gå i den retning, så har det nogle implikationer, både i forhold til arbejdsmarkedet selvfølgelig, men i særdeleshed også i forhold til den amerikanske forbruger, som har levet højt på politikernes vilje til at skubbe penge ud i det amerikanske samfund, og i og for sig stadigvæk gør det. Så altså arbejdsmarkedet, du virkelig holder øje med, Otto Friedrichsen og Mads Dalgaard Madsen. Hvad er det så, du holder øje med på den lidt længere bane i USA? Jamen, jeg kigger selvfølgelig på det her budgetdrama, fordi det kommer til at ikke bare at slutte i næste uge, det kan jeg godt garantere. Det kommer til at fortsætte, og det bliver Kevin McCarthys store stund, som vi skal holde øje med, hans skæbne, fordi det kommer til at spille, altså det kommer til at være historien i amerikansk politik over efteråret og starten af vinteren. Men der på den anden side, så er der selvfølgelig det præsidentvalget, der lige så stille starter, det republikanske primærvalg, hvor Donald Trump jo, som jo i virkeligheden har en kæmpestor rolle at spille i dramaet i kongressen lige nu, fordi det er ham, der påvirker den yderste fløj til at blive ved med at gøre det, de gør. Men se hans styrke, hvordan fortsætter han ligesom den opadgående kurve, han har lige nu? Fortsætter Joe Biden den nedadgående kurve, han har lige nu, hvor de seneste meningsmålinger viser, at amerikanerne er virkelig utilfredse med hans håndtering af den amerikanske økonomi? Får han på en eller anden måde vendt den, altså Bidenomics, som er det motto, han går ud med at reklamere for, det er ikke så stærkt et brand, som man lige havde håbet på. Får han vendt den skude på den ene eller anden måde? Det bliver interessant at holde øje med over det næste stykke tid, ja. Og der kommer jo nogle primærvalg, de kommer her, er det i foråret, mener jeg? Ja. Hvor man jo så vælger, hvem det egentlig er, hvad for nogle kandidater, der skal stille op mod hinanden. Og det er en rigtig god pointe, fordi primærvalget er jo præsidentvalget er slet ikke startet endnu. Primærvalget er der, hvor partierne skal vælge deres kandidat til at stille op til præsidentvalget. Og det er dem, vi ser lige nu, hvor republikanerne skændes internt om, hvem det er, der skal blive deres præsidentkandidat. Og Donald Trump, han alt dominerer det lige nu. Det første primærvalg starter først i slutningen af januar, starten af februar i Iowa, og så kommer der så til New Hampshire og South Carolina i starten af vinteren og ind i foråret. Der får vi den første tryktest af, om det bliver et gentagelse af 2020-valget. Men samtidig så har vi så alle Donald Trumps retssager, der kommer til at foregå sideløbende, som der ligesom starter op, altså de to føderale retssager i Washington D.C., en i Georgia og en i New York. Hvor han skal simpelthen sidde i retslokalerne samtidig med, at han fører valgkamp. Det bliver ret vildt at observere, og noget som, altså det er så totalt ubetrådt land, at vi ikke har set sådan en valgkamp før. Men den seneste meningsmål, der faktisk kom ud her i weekenden, det er, at amerikanske vælgere er mere bekymrede over Joe Bidens alder end Donald Trumps retssager. Og det er jo sådan lidt en spændende dynamik at holde med. Er der ikke kun 4 års aldersforskel på de to eller sådan noget? Jo, men det er der nemlig lige præcis. Men der er du journalist, der er du alt for detaljeorienteret, fordi Joe Biden, han opfører sig gammelt. Han futter hen til mikrofonen, når han snakker. Han falder over ordene. Donald Trump, han har energi, og han har ikke det der. Han har high energy, mens Joe Biden er low energy. Så han har fået det der gammelmands brand, og det er det, folk holder øje med. Hvorfor har man egentlig ikke fundet en anden kandidat i demokraterne end lige Joe Biden, så hvis han er Sleepy Joe og futter hen til mikrofonen? Lige præcis. Det er fordi, der er ikke noget mand. Det er en helt anden opfattelse af partier, man har i USA, end man har i Danmark. Der er ikke noget bagland i Vestjylland, der kan stikke en venstre formand i ryggen og vælte dem. Altså, når du er præsident, så er du partiet. Partiet er alle, der sidder i toppen af det demokratiske parti, er der på grund af, at de spillede på Joe Biden som politisk hest. Så deres karriere skylder de Joe Biden, og de er der kun så lang tid, Joe Biden er præsident. Og det er simpelthen, så når du er præsident, så er du chef for partiet. Så der er ikke noget bagland. Det er Joe Biden over det hele, og det vil sige, at det er så mega kontroversielt at stille op mod en siddende præsident. Det vil bare føre til en borgerkrig i partiet, og så garanterer du, at republikanerne får Det Hvide Hus bagefter. Det bedste eksempel, det var dengang Jimmy Carter, han stillede op til præsidentvalget, og var præsident, der blev han udfordret af en Kennedy, tæt Kennedy, en senator, og det førte bare til en total kollaps af det demokratiske parti, og Ronald Reagan, han red bare ind i Det Hvide Hus dengang. Ja. Og det er det, man kan se, hvis man prøver at finde en ny. Så der er ikke nogen mand, der er ikke nogen, der kan stille en op. Det er Joe Biden eller ingenting, fordi han er den siddende præsident. Hvis han nu indså, at han er for gammel, han trak sig, jamen så er der nogle kandidater, man snakker om, men det er virkelig, det skal til at være nu. Vi snakker om Gavin Newsom, en populær guvernør i Californien, som sådan, hvis du skulle lave en AI, skulle lave en præsident, så ville det bare være et billede af Gavin Newsom, der kom ud. Okay. Altså han er sådan fuldstændig perfekt præsident, klassisk præsident. Så er der en guvernør i Michigan, der hedder Gretchen Whitmer, som også er meget populær og har formået at appellere til arbejderklassen samtidig med at være populær i partiet. Og læg mærke til, at jeg nævner ikke Kamala Harris, den oplagte, som er vicepræsidenten. Yeah. Hun er mere upopulær end Joe Biden. Hun er den mest upopulære vicepræsident i amerikansk historie. Så hun står heller ikke stærkt i det her. Der er for meget TikTok-dans over hende, ikke? Ja, men hvis du synes... Du på TikTok, Lars? Nej. Altså, hvis du synes, Joe Bidens taler nogle gange er usammenhængende, så vil jeg prøve at opfordre dig til at se en Kamala Harris tale. Okay. Altså, hun, det er godt nok heller ikke for godt, det hun får sagt en gang imellem. Og hun er altså brændt igennem taleskriver over hendes periode, fordi det kan bare ikke rigtig lykkes for hende. Så der, altså... Det er Joe or nothing. De er stuck med good old Joe. Okay, der er altså masser at holde øje med i USA, og vi skal til at runde af for dagens udsendelse. Det er altså på en dag, hvor C25-indekset er sådan lige kravlet op over nødlet. Nu kan jeg se, at vi handler i sådan 0,1% oppe. Tusind tak til dig, Mads Dalgaard Madsen. Tak til Otto Friedrichsen, og tusind tak til os dig, Lars Persson. Og tak til Jens Marot, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.